أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود روانا يتنكي اول الله اثبات رسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا درم تخویف دنیاوی اور پسی سلورم دلیل عقلی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا دا اس بات تا رسالت تے چونکہ مخ کے اللہ اس بات تا توحید کو او دعوی ذکر کر توحید دری ذلا الحمدللہ لا اله الا هو له الملك او پاغیبان دلائل او جسو کے نمنین دا مشرکینو حالات ذکر کرو پاغیبان رد نردی سرا لازم خبر دا اثبات تا رسالت ذکر چی اللہ پا لا اله الا اللہ سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترالے گلے دغه حق والا ورکڑے دے او دغه یو رشتین خبر و صادق خبر و ندی پسی به تسلی ذکر کی چې پیغمبر ته مخابق زما پیغمبر یې دا خو ثابته ده که څوک منی او کې نه منی خو چې کومې نه منی نو ستا د پاره پریشانی ده نو ته پریشانی مه کوه ځکه ستا نه مخکې چې څوره انبیا راغلي دي نو هغه هم دغسې قومونو دروغجن کړي دي ستا نه سیوا زندګي تیره کړې وه ډېر تکلیفونه هغې ته د قوم د لاسه رسېدلي وو د شپې او دروازې د هغې ارام نه و باوجود د هغې نه هغې زړه نه دی تنګ کړی نو ته ولې خفه کې کومو خلکو چې د دغې انبیاو خلاف کړی وو هغې ته تکلیف رسولی وو انبیا پریشانه کړي وو د هغې ملګري یې په ځای په کلو کې نه و پرېښي څوک یې وژلي وو څوک یې شړلي وو الله وایي د هغې حال وګوره د هغې نه مې څه جوړ کړو څنګه چې هغه انبیا هغه علما او هغه شهیدان پاتې نه شو دنیا کې یو پیروډو تیرې کړو نو دغسې هغه کفار او مشرکین پاتې شو نه خو یو شان هغې ژوند تیر کړو چا په تکلیفونو کې تیر کړو چا په خوشحالو کې تیر کړو نو دې پسې به دلیل عقلي ذکر کړي اول اثبات ته رسالت انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقینا مونگا ارسلناک لے گلے تو انا ارسلناک اللہ وی مونگا لے گلے تو کچا پا دروغا دعوہ کرے واقت نو تو ذکا غی اللہ پیغمبران نو جو کری دا سی دیرو اللہ وی تو مونگ لے گلے دویم دا مشرکی نو شکو چی تا دا اللہ پیغمبر نہیں تا رضان اسی قصی جوڑی کری او دا چاند اس دکڑی دا او منگا پی دوکا کئے دا غصی دیو قصو مار پا خواتیر شیو اللہ وی نا زما دا پیغمبر او دا قصو مار او دیر فرق دے دی بتا تا خام خادا وی انا ارسلناک یقینن منگا لے گلے تا دا منگا را تر اپنا حق پیغمبری او سشی رضان سر راوڑے دے بالحق یا بالحق جاری مجرور متعلق دی ارسلنا کا سر دے اغی سر خواستی متعلق دے خمانا و مقصد دا غی یاد آدے چی تمونگ پا حق لے گلے ستا دا رسالتو ستا دا را لے گل دنیا تا دا حق دی دے که شک ندے پکار اگر چی دیر خلقو پا کی شک کردے خوالاوی دا حق خبر دے چی تمونگ لے گلے دا دویم د بالحق معنا دادا چې تمونګه لګلی دنیا ته د حق سره تمونګه لګلی دنیا ته د حق سره حق تا سره مرګرو نو دا حق څه شی دی سورته بقره کې هم بینه دغه سیات تر شو او التا یو صحابی د پیغمبر دا معنا کړی و چې انا ارسلناک بالحق اے بلا الہ الا اللہ تمنگ لے گلے پدی کلمی سرا توحید دا اللہ صداقت کو دا رسالت دا پیغمبر او رسالت دا اللہ اگا ود دی دا پارا چی دنیا کی توحید دا اللہ قائم شی دا اللہ دا اللہ وسو چی تمنگ پا حق سرو لے گلے او حق لا الہ الا اللہ دا نو دا اللہ دا اللہ وسو چی دا حق بزا دنیا کی خکارکوم دا حق بزا پا دنیا کی ظاہروم دا حق بزا پا دنیا کی پا طول دنون بان غالب کوم لیو زیرہو علی الدین کل لے مقصد دا رسالت دائی اللہ وی تمونگ لے گلے دا زانا دعوانا دا کری نا مشرکینو دا خبری غلطی دی تمونگ لے گلے استادا لے گل حق دی کدی شکوک کئی نو دی بازی شکوک کئی دویم تمونگا لے گلے او تالا مونگ یو حق در کردے دے اگا حق تا سر دے کشپی او کروزی کتا پا لکوالی کے او کتا زوانے تاو رسی دے او پوخو مرتا نو دا حق بتا سری کتا دا غر پا سر کی او کپا ساما کی دا حق مونتال در کو لہذا دا با دا سری اسے ناصلنا کا بالحق لہذا لا الہ الا اللہ پا دنیا کی دا دی پرچار او دا دی اشاعت کردے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا حق چه لا اله الا اللہ توحید دے دے دا پیغمبر صداقت دا پیغمبر رشتین والے دا کلمہ اللہ چا تا ور کردی دا انبیاء تا ور کردی دا کلمہ دنیا کے انبیاء و مخلوق تا رسولی دا لہذا تا ثابت شو چی تو مونگ پا حق سر لے گلے او تا سر حق دے بشیرن و نذیرن زیر ورک ان کے او یر ان کے دوقر دلی جوڑی گی دا انبیاء و دا بیان نرسو نسو خبر او منی نو تا غیل زیر ورکا ستا پا صفاتو که یو صفت داشا بشیرن زیر ولد دا اللہ دا خوشالو و دا رحمت و دا جنت او نذیرن چه سکنمانی او انکارو کی مقابلی تا سر شروع کی ناغی دا پارتا یا رون کیو گرده دی پیغمبر یو دی ام بشیر دی ام نذیر دی و این من امتن او نشتره پا دنیا کے حسی امت حس یو قوم حس یو ٹولے الا خلا فیہا نذیر مگر تیر شوے دے پاغی کی یرون کے سنگا چتوی ددی قوم دا پار یرون کے ددی پاتی دنیا دا پار یرون کے ندا سے پا دنیا کے مخ کے ام اللہ وی پہر یو ٹولی کے و پہر یو اڈل کے ما یو نذیرو ولکل قوم حاد انما انت منذر ولکل قوم حاد پیغمبر ته منذری د ټول انبیاء په اخر کې راځي او دنیا کې د هر یو قوم د پاره الله یو هادی مقرر کړو د نوح علیه الصلاه والسلام نواله سلسله عیسی علیه الصلاه والسلام تر ورسېده په دې کې به سوره امتونو سوره قومونو والله اعلم خو الله وی خلا فیها نذیر هغه کې يرون کې وو چې هغه کار د دعوت کړو او خلق د الله د عذاب نه رولو واستسلی وَإِن يُكَذِّبُوكَ أَوْ كَشَرِ دَا قَوْم دَرُغْ جَنِي تَعْلَرَا اس خبرانا دا دا تکذیبو دا دی خلقو تعلر دام ناشنا خبرانا دا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَقِنًا دَرُغْ جَنْ كُلِوَاغَ كَسَانُو چِ مَخِّرِ دِينَو كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَرُغْ جَنْ كُلِوَاغَ كَسَانُو چِ مَخِّرِ دِينَو الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَا فَاعِل کذبا دروغ جن کړیو هغه کسانو چې مخکې ردین او چاله انبیاء ولر یو پیغمبر نو یو نبی نو انبیاء ولر ډېر انبیاء په دنیا کې راغلي او دې قومونو دروغ جن کړیو نو دروغ جن کړیو د دې دا دروغ جن ول وګنې په ځایونه هغه سره بسونه هغه سره به علم نو هغه سره به وحی نو نه جاءتهم راغلیو دا پیغمبران دی تا جاءتهم رسلهم راغلیو دیتا پیغمبران خپل بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر دری قسم دلیل پدری قسم دلیل و سرا انبیاء خپل دعوت قوم تڑوان دی کھڑے نزان خبر نو کڑی دچا قصی نہ کھولی خوبون نہ بیانول واقعات او خرافات او موضوعات نہ بیانول راغلی دیتا بالبینات دلائل عقلیہ و سرا ہر دے کے دلیل عقلی مخی کئی ولی دا دا قوم مخی کئی دا ولی دلیل عقلی ستا ہوئی چھ مخاطب تا اللہ وی دا عقل نہ لکار والا اگر دے اسمان توینی کنی بینی سور بدیس دے سور اخکار دے سور واضح دے دنور تا اگر دے سپمی تا اگر دے سور تا اگر دے غرون تا اگر دے عبو تا اگر دلائل عقلیہ کی دا انسان دا عقل امتحان دے او دا سے دلائل چی دا انسان منیم پخ بلا دیر و مشرکین رو دے اقرار کرو چاہ دین انکار کولی شوی اسمان نشتا و اسمان چاہنے دے ادرولی او چام دے اقرار نکو چی دا اولیاء ادرولی دے یا دا نور اس پمی پا دے کہ اولیاء چلی را چلی اریو بدا مندل چی دا کارون خدا اللہ دیم زکب البینات دلائل عقلیہ مخ کی و بالزبوری دا کتابونا دلیل نقلیہ دا اقل نا کار واخلا او که دا اقل نا کار ناخلی نو علم کو موجود دے کنا دا پخوانو آثار وگورا دا پخوانو نخی وگورا دا بکم زی گورو رازے تاریخ پروت تے گوا دے رازے دلیل نقلیہ پراتی دی چی دا راوالو دا کتابونا مکتبی دا سن ڈکی دی و بی زبوری زبر اغا پخوانی کتابونا دا پخوانو انبیاؤ دا پخوانو نیکانو خلقو اغا خبری دا اغی اغا دلائلو دا اغی اغا بیاناتو بی زبرو پخوانی کتابونا دا بکی طول رالو چی انبیاؤ تا اللہ سویلیو سیولا ورکلیو اغی سنگا بیان کلو سور عمر تیر کلو حق پرس اغی تا زبروی دا دلائل موجود دی رازه کتابونا براوالو رازه تاریخ بلگو گورو خواه دا قل نکار ناخلی کتابونو تا نجوڑی گی نو وحی تا جوڑی نا اللہ کلام تا وحی تا جوڑی وس موجود وقت کی و بالکتاب المنیر انبیاء و رات لکڑی و دری قسم دلیل قوم تا یخی و مخیطا چی دا قل نکار واخلی رازے دا پخوانو خبر آو رے دا پخوانو کتابونو گو رے و بالکتاب المنیر او دا اللہ وحی چکا مما تا دارک را روان دا دا دری قسم دلیل اللہ خپل وحدانیت پا دے بانی ثابت ہو او قومون را دین انکار کو انبیاء و سر دلائل وو باوجود دا غین دا روغ جن کرو اگی صبر کرو تم پیغمبر صبر کرو دا مطلب در تسلی فما اخست اللذین کفرو ناغی دا ٹوٹکے او نخری قولی دا انبیاء و سر او اللہ دا غصف ری خود نا اللہ وی تی نتیجہ و گورا انبیاء رالو کتابون رالو دعوت او تبلیغ کار باغی کے پس سوون و کال تیر او قوم نجوڑی دو آغسی دشمنی او دا انبیاء و سرابغز او حسد نو اللہ وی خیر کی مام زور نکار واغست ثم آخستو الذین کفرو اللہ وی بیا ماونی و لغی کسان چه کفر کرو فکیف کان نکیر نو سرنگی و زمان عذاب قومی نوح تاو گورا پتول دنیا توفان راگی وشپک میاشتی و بگر دیدی چته دشمنی کوتک په غر کې او کپون پرې نه خود دای طوفان نسخنو بچیو که بچیو نو کلمه والا بچیو نوح علیہ السلام او داغه خصوصی مرګری او داغه زامن یا شپک تنا او یاتیا تنا د اصل زنی رسیدلی فکه فکار نه کی نو عادیانو سمودیانو ته وره هوا می پیرا وستا او د غرونو نو د سمستو نو د غارون نه راویس هوا داسیو نو ډیر قومونه می پزمکه ورنه نس فکه فکار نه کی سرنگی و زماعی در دلیل عقلی علم تر آیت نبینی ان اللہ انزل من السماء مان چیقنن اللہ راوری در بر نوبا فا اخرجنا بهی سمراتن اللہ وی رو باسو منگا پا دی سرا سمراتن میوی عجیب تفنن دی در قرآن تنبینی علم تر مخاطب دی ان اللہ انزل من السماء مان چیقنن اللہ را لیگی دا باری نو با یا نازل کلی دا باری نو با غائب دے فا اخرجنا بیهی اللہ وستان تنسبت کی فا اخرجنا بیهی پس رو باسو منگا پا دے سرا اللہ وی منگا رو باسو پا دی سرا دیتا متکلم وی یو دے مخاطب نبل دے غائب نور پسی بی فاخر جنابی ہی متکلم پخپلا رو باسو منگا پا دی سرا ثمراتین میں وی مختلفن نلوانو ہا چھ مختلف دی رنگو نداغی دا ہر میں وی دا بلی سر رنگ نبرابری او دیو بلن مخالف دی نخون دنے دے برابر دیو بلن مخالف دی زمکا یو دا ونی یو شان دی او به یو شان دی صورت رعد کی تیر شو او چې خوندونه یو ګوري نو د یو بل نه مختلف دی و من الجبال او د دې غرونو نه جدا دون بیدون ټوکړي دي سپینه او حمر نو سری مختلفن الوانو ها مختلف دی رنگونه ردی سی پکې پرې هو دو او سی پکې ذکر غرونو ته وګورنه الله په دې غرونو کې مدا ټول غرونه یو شان نه دي سو پکې توري نو سو پکې سری نو سو پکې سپینه بعض غرونه دا سری چې ټول سپین بعضې دا سری چې هغه ګډ وړ بعضې ګټې دا سری چې هغه تکې سری دي بعضې دا سری چې هغه نسری دي او نخړی دي مختلفو نلوانو ها وغرابی بسود او دارنګې په دې کې ستوري دي تکې تورې دا غرابیب غربیب مانام تور او د سود مانام تور د هغې مطلب څه شو یعنی تک تور دے پکی دلیل عقلی ذکر گا پا آخر کی چتا دا عقل نلکار والا پخوانو انبیاءو دری قسم دلیل خود دلیو نو یو قسم پکی داو سو بو تاو گورا نو دے میو تاو گورا نو دی غرونو تاو گورا داغی دی مختلف رنگونو تاو گورا سپکی دا سیر جی داغی نرانجی جوڑی او سپکی دا سیر جی تک سپین دی خیستا اگا پکی دا سنگ مرمرو کارو ورکی او حمر مختلف الوانو ها وسبك سرج بشان ده يقوت انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقنا منغا لغلي تو پا حق سرا بشيرا زير ورقونك ونذيرا ويرونك وإن من امت او نشت ده حسي و امت پا دنیا كي إلا خلا فيها نذير مگر ترشوه ده پاغي كي يرونك وإن يكذبونك وَإِن يُكَذِّبُوكَ أَوْ كَذَا قَوْم دَرُوجَنِي تَعَالَى رَأَى فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ يَقِينًا دَرُوجَن كړيو هغه کسانو چې مخکره دینو خپل پیغمبرانو لرا جا اتهم رسلهم راغلي ودي تا پیغمبران د دي بل بينات بدلائل عقلي او سرا وبالزبور او بدلائل نقلي او سرا وبالكتاب المنير او په کتاب روحانه سرا په دليل وحي سرا ثم اخذت الذين كفروا بیا الله یماونی ولغ کسان چې کفر کړو فکیف کان نکیر نو سرنګ یو زما عذاب الم تر آیات نغوری ان الله انزل من السماء ماء یقینا الله راوری دبرینو بو فاخرجنا به پس رو باسو مونږه په دې سرا ثمراتن میوه مختلفن الوانها چې مختلف رنگونه داغي نو دغه څه خوندونه د هغې ومن الجبال جددن بیدن او د غرونو نه هغه ټوکړي دي سپینې و حمر او سرې مختلفن الوانها مختلف دي رنګونه د هغې و غرابې وسود او دا رنګې څه حسې او ټوکړي دي تکې تورې